ještě jednou sám. Prosím, že jsme se domluvili, když přinesu. Tak běž a přines, slyšíš? Běž a přines a budeme se bavit. Ale do této bytu máš zapovězené.